ایران رادیو تأسیس پروگرام البرز، رادیو البرز، رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوز موج اف ام فرکانس 98.70 مگاهرتز. زمان پخش برنامه‌های بامدادی رادیو البرز شنبه‌ها از ساعت 8 تا 10:30 بامداد و یک شنبه‌ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86-18-09-12 یا در طول هفته 27-58-22-12. ایمیل ما radioalborz@hotmail.com، وبسایت iraninfo.eco. درود بر شما، حالتون چطوره؟ جسم و جانتون از سلامتی پر باشه. هوای بیرونم بسیار سرده، اگر بچه‌ها رو بیرون میارید لباس گرم‌تر بپوشونید. با این شیوع آنفولانزایی که جهانی هم شده، خدای نکرده بچه‌ها مریض نشن. در آستانه سال نو مسیحی هستیم، جهان داره یه چهره دیگه به خودش میگیره. میگن در سال 2010 مشکلات اقتصادی جهانم به پایان میرسه. در آمریکا روز پنجشنبه روز شکرگزاری بود. البته خیلی چیزها برای سپاسگزاری هست. همین که هستیم، همین که خیلی بلاها سرمون نمیاد، باید شکرگزار باشیم. آنچه منو ناراحت میکنه اینه، آنچه منو نگران میکنه اینه که ما از تمدن فرهنگی ها قسمت های خوب اونو نادیده میگیریم، اما تقلید میکنیم از ظاهر، چون حس میکنیم که برامون راحت تر از درکه. چون حسی که میکنیم راحت تر از درکه، درک به معنی عمیق توجه کردن به جهانی که راه درازی رو در پیش داره و با همه دشواری هایی که سر راهشه. به اوضاع جهان نظری بیاندازید. اعلامیه حقوق بشر، حق حیات، حق آزادزیستن، حق جستجوی خوشبختی، حق مالکیت، حق امنیت، حق مقاومت در برابر ستم، اینا در اعلامیه حقوق بشر اومده است. احترام به حیثیت همه افراد خانواده بنی آدم، شناخت و برابری انکارناپذیر آنها، بنای آزادی عدالت هم در صلح جهان است. مبنای این آزادی هم عدالت و صلح در جهانه. پس با این اعمال وحشیانه که وجدان بشریت رو آزار میده، آزادی بیان اندیشه، آزادی از قید وحشت جامعه، آرزویی که مردم معمولی دارند. مردم برای زندگی کردن در برابر ستم آخرین چارهشان این است که قوانین سازمان ملل را بپذیرند. اما جهان در جنگ است. افرادی بیگناه کشته می شوند. حقوق بشر به حرف و کلام پیش می رود، نه عمل. از نقص عمل به این روزگار جهان افتاده است. زندگی برای بعضی ها از معنا خالی شده. نصف مردم جهان گرسنه‌اند، کسی هم توقعی ندارد که پولدارها ثروت خود را نصف کنند. حق هر شهروندی را اگر به او بدهند امکان ندارد که این همه فاصله طبقاتی باشد. ما خسته‌ایم از جهانی که این همه فاصله باشد. مرگ بر مردانی که بر جا هستند و بر جامعه حکومت میکنند، فقط با ظلم و ستم و اسلحه بر زه صندلی خود محکم چسبیدند. بیاییم ما هم در این شکرگزاری شریک باشیم و تا از بشریت دور نباشیم. در آستانه سال نو هستیم، نصف جهان در امنیت نیستند، بحران اقتصادی، بیماری های از راه رسیده ما را تهدید میکند، بعد هم جنگ که به وجود میآید. مطالبی دارم از آنفولانزای خوکی و چند مطلب دیگری که اگر فرصت باشه همه رو براتون میخونم. در آخر برنامه هم قلم و کاغذ خدمتون باشه که شماره تلفن اوژانس و دکتر کشی که بهتون بگم که یادداشت کنید داشته باشید در این آنفولانزایی که هست شاید به دردتون بخوره. قبل از رفتن به دکتر کشیک، یادتون باشه که حتما باید قبلا زنگ بزنید، چون این یه قانون شده که حتما باید زنگ بزنید. بله، بنده هم نبود خانم نیکو خردمندی که از هنرمندان به نام ایران زمین بودند و نقش مادر رو همیشه بازی می‌کردند، اما هرگز سعادت مادر شدن نداشتند، درود می‌فرستم به روح پاک ایشان. بله، دعا کنیم ای خدای مهربان خالق این جهان، ما از تو سپاسگزاریم، اما جواب این همه ظلم و ستم دردمندان را چه کسی باید بدهد؟ آیا دیدن این همه خونهای بیگناه کودک و سالمند، مردم بیدفاع، بزرگ و کوچک در این جهان بی‌تفاوت جای سپاسگزاری دارد؟ این همه فاصله طبقاتی، این همه انسانهایی که حق زندگی و آزادی از آنها گرفته شده، چه کسی باید پاسخگوی آن باشد؟ بیاییم برای این لحظه‌ای که هستیم با همه برابری ها، با همه نداشتن ها به انسانیت فکر کنیم، دعا کنیم که خداوند انسانهایی که با سر شوریده خود میخواستن حقیقت را بیابند اما این فرصت را از آنها گرفتن، دعا کنیم که تعداد این انسانها بیشتر شود. بیاییم در آستانه سال نو به نو شدن ها فکر کنیم، نه جنگ. جنگ یک پدیده بربریت است که در جهان امروز به کار برده می شود. بیاییم همه با هم دعا کنیم باز هم دعا کنیم. میدونه داره هر کسی آرزوی، این باشه آرزومون نریز آبرون. مریض و خط بزنه به تیزا دیوار و بومی، نخونه جغد شومی، نخونه جغد شومی. دعا کنیم رهاشن اونا که توی بندن، از بس نباشن زندونا رو ببندن، زندونا رو ببندن. خودش میدونه داره هر کسی آرزوی، این باشه آرزومون. نریزه آبروی، نریزه آبروی. فیروزه هستم، به اتفاق آقای مصطفی شکری خدمتتون صبح بخیر عرض می‌کنیم و گفتگوی مستقیم دکتر شاهین فاطمی با رادیو صدای ایران رو برای شما مستقیم پخش می‌کنیم. برید سرد ستاره هاش،

قسمت سبز لاله ها نشونه ایستادگیه، توی نگاه مردم حرامت زندگیه. I come from the land of freedom, where my father's fathers planned to raise peace. Tough with my honor, my honor's my soul. Truth is my God, God will be my goal. Oh, from Najib Obirio, Eshtar Zamin Olio, Hunay Ajdadi Mo, Hoke Ahurai Mo. Dar Imtihan Aashiqi, Tu Sar Faro Tu Roshani. هموطنان عزیز توجه داشته باشید، وقتی ما میگیم مردان بزرگ، منظور به جنس مرد بودن نیست، بلکه به زنان، مردانی که بزرگ زندگی کردند. بارها شما هم شاید از زبان بعضیای بسیار اندک به گوش بنده هم میرسد که مشکلات مملکت برای ما نیست، ما دخالت نمی کنیم، ما هدف دیگر داریم. این آدمایی هستن که اگر تو حوض خونه نه، تو وانم برن، آب یه نمیاد. چرا؟ آنها وان رو پر می کنن، اما جرأت نشستن در اون رو ندارن، می ترسن شاید آب داغ باشد و بسوزن. ترسوهایی هستن که از ترس خودشون وقتی یکی رو می بینن یا از ضعف یا از ادب او سوء استفاده می کنن. نگاهی به اطراف خودشون می دازن تا نفر دوم حرفای آنها را نشنود. این مبارزه شخصی و تک نفری می کنند. به مبارزان مردان واقعی لطمه بسیاری هم می کنند. چون در مبارزه تک نفری ترس هست، حمایتی وجود ندارد و یک دست هم صدا ندارد. شرط مبارزه همپا کردن یه اجتماع است، اونم افراد شجاع میخواهد. اینا شناگرانی هستن که فقط میتونن در حوض خونه شیرجه بروند، چون دریای بزرگ مردان بزرگ میخواهد. به قول استاد اسلامی ندوشن، در هیچ روزگاری جای مردان بزرگ خالی نیست. آیا همه کسانی که کوشش فراوان کردند موفق هم نشدند، یا در زمان حیات خود از کوشش خودشون نتیجه نگرفتند، اونا شکست خوردند؟ چه بسا این شکست خوردگان خداوندان پیروزی و افتخارند. چه بیچاره است جامعه‌ای که قدر شکست خوردگان خود رو ندونه و اونها رو کوچیک بشماره. آیا فردوسی در زندگی توفیق نیافت و عنصری؟ یکی در تنگ دستی جان سپرد و عنصری عمر در نعمت به سر برد و ثروتی به هم زد. کدام موفق تر بودند در جامعه امروز؟ اگر فردوسی مثل همه شاعران اون زمان برای بارگاه محمود زندگی مرفعی داشت، اما او چنین زندگی رو نمیخواست. او 3 سال گوشه دهکده زانو زد و کتاب خیش را سرود، برای اینکه پایبند به بزرگی روح و بلند منشی بود. حتی اجازه ندادند او را در گورستان مسلمانان دفن کنند، چون آن زبون اندک و ناپایدار بود سر فرود بیاره و آنچه اندک و زبون و ناپایدار بود صد فرود بیاره. چه بودند مردم کودفکری که فردوسی را به خاطر این تنگ دستی و گوشیگیریش تحقیر میکردند، و چه در آن موقع مردم از ما هم بهتر زندگی میکردند، اما ارزش هنر رو به ثروت و جایی در دربار میدونستند. شعر اون موقع زمان قبول بود که امیران به او توجه داشتند. فردوسی از قبول دینارهای شاه محمود سر باز زد. این چنین زندگی را با همه سختی ها به پیروزی امروز رساند. ناصر خسرو 7 سال سفر کرد، با پای پیاده، گاه هم بر شتر. تحمل اون همه مشقت، خطر، گرما و سرما و گرسنگی برای چه بود؟ چشم پوشیدن از دیار، زندگی آرام و امن. حالا اینکه می توانست در شهر خودش بماند و شغل دیوانی خودش را داشته باشد، اون جای مقام خود را داشته باشد، اما چون اون می خواست رنج سفر و غربت رو به خود بدهد تا افق دور و پهناور را ببیند. علت روح آزادی که داشت، اون علتش روح آزادی بود که داشت. در تاریخ هر کشوری چنین بزرگان فراوانند، شکست خوردگان موفق. یاد اونها تازگی و رنگ به تاریخ میبخشد. نام آنان در جامعه به وجود میآورد. دانشمندان، سخنورانی بودند که در حسرت و گوشیگیری زندگی کردند تا بتوانند با کار خودشان دری را به روشنایی جامعه خود باز کنند. سردارانی که ناگهان دشمنان قدرتمند تری مقاومت کردند، می‌دانستند که در این نبرد ممکن است عمر خود را برباد بدهند. از نامداران تاریخ بگذریم. هزاران کس بودن که حتی نامی از آنها بر جایی نمانده، مردانی که در گمنامی، در گوشه‌گیری و در بدری یا در زندانها عمر را به پایان رساندند، اما در مقابل نامردان زانو خم نکردند. در هیچ روزگاری جای پای این مردان خالی نیست، مردان تنها و سرسختی که به هدف نرسیدند و ناکام هم رفتند. آنها خوشبختی و بلند پروازی ها و دم پروری های دیگران رو به تحقیر نگاه می کردند، اما درون خود از شعله های ناگفتنی درون خود را از شعله های ناگفتنی روشن نگه می داشتند. از بزرگان شناخته شده بگذریم که از لطف این گمنامان است که زیبایی روح انسانیت زنده است. این روح است که در همه دوران در حال پرواز است. این روح آنهاست که در همه دوران در حال پرواز است. آنانی که زندگی رو فقط خوردن و خوابیدن می دانستند یا از بیچارگی می خواستند بروند کسی باشند، هیچ وقت از دنیای آن شکست خوردگان پیروز با خبر نبودند، هیچ وقت به این سعادت دست نیافتند که بدونند زندگی آنها چه لذتی داشت. در نهاد هر آدمی یه امید به روشنایی هست، در نهاد هر آدمی یه امید به روشنایی هست، اما هر کسی این سعادت را ندارد که پنجره را باز کند و روشنایی را ببیند. تنها روح بلند، سرهای بیقرار این را از این راز آگاه هستند. برای آنها مهم نیست که امروز موفقند یا ناکام، اصل نبرد اونها کوششی است در راه حقیقت، چه بسا هیچ پاداشی هم نمیخواهند و نمیخواستند. کوشش آنها هیچ بهره شخصی برای آنها ندارد. آنها برای رضایت درونی خود، لذت یافتن، پیدا کردن حقیقت هستند. اگر به دست نامردان و خائنان هم کشته بشوند هیچ باکی ندارند، اما خود آنها می دانند که از دیگران برترند ما هم می دانیم آنان بسیار در جهان اندک هستند، وگرنه جهان به این روزگار نمی افتاد. اتفاق افتاده یا آه خدا حافظ، فاجعه ساده خالی شدم از رؤیا، حسی منو از من بود، یه سایه شبیه من پشت پنجره پژمرد. ای معجزه خاموش، یه حادثه روشن شو، یه لحظه فقط یه آه، جنس شکفتن شو، از روزن این کنج خاکستری پرپر مشغول تماشای بیرون شدن من شد. برگرد به برگشتن، از فاصله دورم کن، یه خاطره با من باش، یه گریه مرورم کن، از گرگر بیرحمه این تجربه پرواز رهایی باش به ضیافت دیروز، به کوچه که پیوستی شهر است و لبالب شد، لحظه آخر لحظه شب عاقبت شب شد، آغوش جهان روبه دل شوره شتابان بود، راهی شدن حرف نقطه چین پایان بود. ای معجزه خاموش این حادثه روشن شد، یه لحظه فقط یه آه هم جنس شکفتن شد، از روزن این کنج خاکستری پرپر مشغول تماشای بیرون شدن من شد. ابی خواننده پاپ و مردمی در شهر آهوس، زمان چهارشنبه 9 دسامبر ساعت 21 در محل دیسکو ترن در مرکز شهر آهوس. دل دل ساده و عاشق من، دل یعنی هر دل چشم مسته، در این اونه که رنگ بزنم به دسته. ابی خواننده پاپ و مردمی از آمریکا در شهر آهوس روز چهارشنبه 9 دسامبر ساعت 21 در محل دیسکو ترن در مرکز شهر آهوس کنسرت خواهند داشت. محل فروش بلیط ترن.com، بازار وست فروشگاه آقاسایی، فروشگاه دانیا در مرکز شهر آهوس. تلفن برای اطلاعات بیشتر 40 49 0988 و 50 38 78 18. و تخفیف ویژه‌ای برای سالمندان و بازنشستگان، شما می توانید در این رابطه با خانم مرجان با شماره تلفن 26 29 01 34، تکرار میکنم 26 29 01 34، تماس بگیرید. اخبار امروز رادیو البرز اختصاص به گزارش‌های رادیویی از بی بی سی فرانسه، صدای آلمان، رادیو فردا و غیره دارد. بعد از شنیدن ترانه توجه شما را به این گزارش‌های خبری جلب می‌کنم. دنیا نمیدن، یه قطره آب خزر و صد تا دریا نمیدم. این همه آسمون خراب ایران ایران از دل و از جان، میخونم این شعر و برات ایران ایران ایران ایران از دل و از جان، میخونم این شعر و برات ایران ایران. دل و از جان میخونم این در و برات ایران ایران ایران ایران از دل و از جان، میخونم این شعر و برات ایران ایران. که زندگی کنم حس وطن تو جونمه، چی کار کنم ایرونیم عشق وطن تو خونمه، دوستم استخونمه دوستم استخونمه. ایران ایران از دل و از جان، میخونم این شعر و برات ایران ایران ایران ایران از دل و از جان، میخونم این شعر و برات ایران ایران. وجب از کبیر شو به همه دنیا نمیدم، یه قطر آب خزر رو به صد تا دریا نمیدم. ایران ایران از دل و از جان، میخونم این شعر رو برات ایران ایران ایران ایران از دل و از جان، میخونم این شعر رو برات ایران. حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز با تصویب قطعنامه‌ای ضمن محکوم کردن ایران در ارتباط با پرونده هسته‌ای این کشور، خواستار متوقف شدن ساخت کارخانه غنی‌سازی اورانیوم فوردو در نزدیکی قم و اطلاع رسانی دقیق و شفاف در مورد این کارخانه و دیگر فعالیت‌های هسته‌ای تهران شد. از آقای مهران براتی، پژوهشگر مسائل سیاسی در آلمان می‌پرسم، با توجه به اینکه قطعنامه امروز رو 5 عضو دائمی شورای امنیت از جمله چین و روسیه و آلمان تدوین و تنظیم کرده بودند، می‌توان از آغاز مرحله تازه‌ای در پرونده هسته‌ای ایران سخن گفت؟ که آغاز مرحله جدیدی باشه هنوز زود هست گفتنش، ولی یک مسئله دیگه مسجل شده و اون این هست که ایران فعلا هیچ نیروگاهی که برای اون الان مصرفی داشته باشه نداره. نیروگاه بوشهر رو هم که سوختش رو روسیه برای لااقل 7 سال تامین میکنه. بنابراین عجله تهران برای ایجاد یک همچین مراکز گسترده اتمی خب دنیا رو به شک وادار کرده و احتمالاً حدس من چون این هست که ایران اصلا فکر رسیدن به یک توافق عمومی با شورای امنیت رو نداره، کار به اونجایی برسه که شما گفتید به مرحله جدیدی از تحریم ها. آقای براتی، آیا میتونیم پیوستن چین و روسیه به این قطعنامه رو یک پیروزی سیاسی برای آمریکا و متحدانش بدونیم؟ روسیه از این مسئله که ایران رسما اعلان کرده که بدبین هست به این که اگر این 1200 کیلوگرمی که قرار بود در ایران غنی سازی شده 3.5% به روسیه بره، از اونجا به فرانسه و از اونجا به ایران بیاد، اصلا بتونیم چیزی در نهایت از فرانسه بگیریم. یعنی بدبینی فقط در مورد فرانسه نیست، بلکه در مورد روسیه به عنوان نزدیکترین متحد به هر صورت در رابطه با مسئله ایران، خب مسئله است که برای روسیه بسیار گران تمام شده. به همین دلیل هم کسب توافق روسیه بسیار آسان بوده. یک طرف دیگه مثلا هست که الان پیشرفتی که آقای اوباما در رابطه با خلع سلاح اتمی در برنامه ریزی این سلاح زدایی اتمی با روسیه به پیش بردن، به خصوص در رابطه با موشک های قاره پیما و کلک های اتمی مربوط به اون، خب این وضع جدیدی رو هم به وجود آورده که الان دیگر اون استفاده ای رو که روسیه از ایران می کرد در رابطه با آمریکا، این دیگه موردی نداره. در مورد چین علل دیگری داره. به هر رو اگر روسیه و چین در مقابل این مسئله قرار بگیرن که به نفع آمریکا تصمیم بگیرن یا به ایران، همیشه به نفع آمریکا تصمیم خواهند گرفت، چون ادغامشون در بازار جهانی و در بازار سرمایه این کشورها بخصوص در مورد چین اونقدر گسترده هست که ارزش این رو نداره برای این 20 میلیاردی که با ایران داد و ستد داره بخواد همپیمانیش رو با آمریکا به هم بزنه. و این حساب غلطی است که ایران مرتب میکنه، فکر میکنه که در شورای امنیت شکاف ایجاد میکنه میان آمریکا، روسیه و چین. آقای علی اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، امروز در پی تصویب این قطعنامه اعلام کرد که ایران در پی گزینه‌های دیگری برای غنی‌سازی اورانیوم خواهد بود. آقای براتی، ایران چه گزینه‌های دیگری میتونه داشته باشه؟ ایران فعلا گزینه‌ای نداره، چون 3 مصوبه شورای امنیت وجود داره که در 2 مصوبه صریحا صدور هر گونه تکنولوژی اتمی و اورانیوم غنی سازی شده به ایران رو ممنوع میکنه. برای اینکه ایران بتونه از یک کشور ثالثی برای همین مرکز آزمایشگاهی امیرآباد اورانیوم 20% از جایی وارد بکنه، باید قبلا این 2 تصمیم شورای امنیت ملغا شده باشه. بنابراین ایران فقط میتونه قاچاقی چیزی رو بخره و قاچاقی میتونه تولید بکنه. قاچاقی تولید کردنش هم در این مورد اینطوری خواهد بود که ایران مجبور خواهد بود که از پیمان منع گسترش سلاح‌های اتمی بیرون بیاد. وقتی بیرون بیاد دستش بازه برای اینکه هر نوعی میخواد غنی‌سازیش رو به پیش ببره، حالا با هر هدفی. عواقب چنین اقدامی از سوی ایران چه عواقبی خواهد بود؟ یک دیگر دست آمریکا باز خواهد بود برای اینکه تحریم‌ها رو از سطح تحریم‌های هزینه‌ساز که بعضی واردات رو به ایران ممنوع بکنه، ایران مجبور بشه اینها رو به بهای گران از بازار سیاه بخره، تبدیل به تحریم‌های درآمدی بکنه. تحریم‌های درآمدی یکیش میتونه مربوط به خرید نفت باشه، دیگری مربوط به درآمدهایی که ایران از سرمایه گذاریهاش در کشور سالس داره باشه. مسئله دیگر حمله احتمالی نظامی هوایی اسرائیل به مراکز اتمی خواهد بود که اون وقت دیگر به احتمال قوی آمریکا مخالفتی با اون نخواهد کرد. مسئله دیگری که اصلا مطرح هست این هست که ایران در این سطحی که منزوی شده در سیاست جهانی، هرچی منزوی تر بشه سرکوب رو در داخل هم شدیدتر خواهد کرد، چون اعتراض در درون بیشتر خواهد شد. انزوای بیرونی همیشه با یک انزوای سیاسی حکومت در داخل هم همراه است. آقای مهران براتی سپاسگزارم. برای شنوندگان یادآوری میکنم که شما تحلیلگر و پژوهشگر مسائل سیاسی و مقیم آلمان هستید. صحبت‌های در مورد واگذاری 4200 مدرسه به حوزه علمیه مطرح است و گفته می‌شود که این مدارس قرآن محور مدلی خواهند بود که آموزش و پرورش در ساختار آموزشی آینده خود به کار خواهد برد. مدیریت این مدارس همچنان در اختیار دولت است و حوزه محتوای پرورشی آنها را به عهده می‌گیرد. در گفتگو با آقای سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی و پژوهشگر امور آموزشی، دلیل و هدف این طرح را جویا شدیم. اولا این خبر جدیدی نیست، یعنی در اون توافقنامه‌ای که بین وزارت آموزش و پرورش و حوزه‌های علمیه امضا شده در چند سال گذشته، یکی از موادش هم همین واگذاری تعدادی از مدارس به حوزه علمیه بوده. اما اون چیزی که ابهام داره در این طرح و در واقع پرسش انگیز است اینه که هدف این کار چیست. آیا هدفش اینه که حوزه علمیه بتونه نیروهای خودش، یعنی دانشجوها و طلبه‌های آینده خودش، از بین اون دانش آموزای این مدارس انتخاب بکنه، یا اینکه نه، حوزه علمیه قراره اداره بکنه این مدارس ها و این مدارس به صورت مدارس غیر انتفاعی یا مدارسی که زیر نظر مثلا دانشگاه آزاد یا مؤسسات دیگه هست اداره بشه. صحبتایی هم که کاملا گاه متناقض مسئولین آموزشی میکنن نشون میدن که برای اونها هم حتی این ابعاد کاملا روشن نیست. همین خبری که دیروز پریروز منتشر شد، دوباره از یه طرف مسئول مدارس مردمی در آموزش پرورش این خبر رو تکذیب میکنه و از طرف دیگه مسئول گسترش ارتباط به حوزه علمیه این خبر رو پخش میکنه. این نشون میده که در خود دستگاه آموزشی ایران هم بر سر این مسئله دیدگاه مشترک وجود نداره. آقای پیوندی، همزمان با این موضوع طرح دیگری هم در ارتباط با اعزام مدرسان تربیت سیاسی به مدارس مطرح شده، یا صحبت از نظارت بر اساتید دانشگاه میشه. آیا یک تحول بزرگ در بخش آموزشی کشور در حال شکل گیری است؟ میشه گفت که ما تو ایران با یه نوعی در واقع مهندسی فرهنگی، یا بهتر بگیم ضد فرهنگی یا ضد آموزشی، الان مواجه هستیم که حوزه‌های مختلف فعالیت‌های آموزش فرهنگی رو در بر می‌گیره و هدفش هم اونجوری که گفته میشه در واقع مقابله است با اون چیزی که اسمش جنگ نرم یا در واقع توطئه فرهنگی دشمن‌ها گذاشته میشه و توجه بیش از حد به مدارس و دانشگاه‌ها در این دوره در جهت اسلامی‌تر کردن به ویژه کنترل سیاسی و ایدئولوژیک. این طرح‌ها هدفشون به طور عمده اینه که بتونن واکنش منفی جوونا به مجموعه فرهنگی رسمی یا نوع تبلیغات رسمی یا تبلیغات سیاسی که از سوی دستگاه‌های دولتی ارائه میشه با این مقابله بکنن. با توجه به مقاومتی که در سطح دانشگاه و حتی مدارس وجود داره، به نظر شما این اقدامات تا چه حد میتونه موفق بشه؟ یک بار در ایران بعد انقلاب مدارس اسلامی شدن، انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها به وجود اومده و اینا در اون موقع خواستن فضای فرهنگی رو عوض بکنن. اگر امروز دوباره این صحبت ها میشه، نتیجه در واقع شکست این سیاست هاست. حالا باید دید چرا این سیاست ها شکست خوردن و حالا یا از اون مسائلی که باعث شکست اون سیاست‌ها شدن واقعا پرهیز میشه یا نه. من فکر می‌کنم در شکست اونها دو تا مسئله اساسی نقش داشته، یکی درک از آموزشی که اینا دارن، یعنی اینا فکر می‌کنن که آموزش در واقع نوعی کارخانه ربات سازی انسان‌هایی است با ابعاد از پیش تعیین شده، بنابراین فکر می‌کنن آموزش نوعی شستشوی مغزی است، و از طرف دیگه فکر می‌کنن که بچه‌ها فقط در مدرسه یاد می‌گیرن. هر دو فکر غلطه، یعنی مدرسه ابزار فکری را بهشون یاد میده و اونا میتونن به طور مستقل فکر کنن و انسان مستقل و پرسشگری باشن، و از طرف دیگه بچه‌ها فقط در مدرسه یاد میگیرن، در محیط جامعه از تجربه زندگی خودشون و در نگاه با دنیا در واقع بزرگ میشن. کنار این باید اشاره کرد که آموزش و فرهنگی که اینا پیشنهاد میکنن با روح زمانه سازگار نیست، و از طرف دیگه روش‌هایی که هم برای ارائهش انتخاب میکنن روش‌های خشن و آمرانه است. همه اینا باعث شده در گذشته که این روش‌ها شکست بخوره. امروز هم به نظر ما از همون راه دارن وارد میشن، متو با شدت زیادتر. برابر این شکست این پروژه در واقع به نظر من زیاد دور از انتظار نیست. با سپاس از آقای سعید پیوندی، برای شنوندگان ما یادآوری میکنم که ایشان استاد جامعه شناسی در پاریس و پژوهشگر امور آموزشی هستند. شیرزاد محمد البرادعی که همیشه در مورد حل مناقشه اتمی ایران خوشبین بود، گفته که ما در آژانس به بن‌بست رسیدیم. شما وضع رو چگونه میبینید؟ واقعیت اینه که کلاف سردرگم مسئله هسته‌ای ایران در واقع همونطور مونده، و دوره آقای البرادعی هم سر اومد بدون اینکه نتیجه‌ای در این مسئله حاصل بشه. در طی یک سال گذشته تحولات ریاست جمهوری آمریکا و همچنین ریاست جمهوری ایران بر این مسئله سایه افکنده بود و نوعی فضای صبر و انتظار در دو طرف قضیه بود که شاید بشود با مذاکره و ختمش جدید دولت آمریکا این مسئله رو به نتیجه رسوند. برحال متاسفانه تا این لحظه هنوز مسئله به جای مشخصی نرسیده. به همین دلیل به نظر میرسه که ما در حدود یک سال و نیم به عقب برگشتیم و تو همون موضعی که حدوداً یک سال و نیم پیش قرار داشتیم دوباره قرار گرفتیم. چی شد که جمهوری اسلامی در ژنو انعطاف نشون داد و حتی در کنفرانس وین تا پای پذیرش پیشنهاد البرادعی رفت و بعد موضعش عوض شد؟ ببینید، به نظر من این مقدار مشکل از اینجا ناشی میشه که تحولات داخلی ایران در این مسئله اونطوری که باید به حساب نمیاد. در واقع غربی ها اگر بخوان واقع بینانه به مسئله نگاه بکنن، باید به مسائل داخلی ایران توجه بیشتری نشون بدن. من بارها در مصاحبه ما عرض کردم که در حال حاضر به نظر من حکومت ایران در شرایطی نیست که بتونه یک تصمیم خیلی جدی و کارساز بگیره و یک تغییر و تحولی در خط مشی سیاست خارجیش بده. این است که روی همون موضع قبلیش تکرار میکنه حرفای گذشته رو و نمیتونه به یک تصمیم جدید برسه. من فکر میکنم که تا تثبیت اوضاع در ایران شاید خیلی نشه امید به یک به اصطلاح تغییر استراتژیک توی صحنه سیاسی داشت. ولی البته به نظر من باز کماکان سیاست صبر و انتظار میتونه مؤثر باشه و شاید همین تحولات اخیر یه مقداری بتونه فضای واقع بینی رو در داخل ایران بر تصمیم گیرندگان حکم فرما بکنه. اما به نظر من باز برای یک تصمیم گیری مهم و استراتژیک زود هستش. بنابراین شما تایید میکنین که این بن‌بست بازتاب کشمکش‌های داخل ایرانه؟ به چه تعبیری این رو تلقی بکنی مهم هستش. مسائل داخلی ایران به شدت روی این پرونده تأثیر گذاشته. اگر یک حکومتی در ایران بود، دولتی در ایران بود که از پشتیبانی وسیع مردم برخوردار بود و در واقع با یک آرای قابل ملاحظه میتونست در سیاست خارجی با یک خط مشی مستقل و مبتکرانه بره جلو، طبیعتاً مسئله متفاوت بود. در حال حاضر حتی اون به اصطلاح دل به دریا زدن های آقای احمدی نژاد هم نمیتونه کارساز باشه، چون آقای احمدی نژاد هم به تنهایی نمیتونه تصمیم گیرنده نهایی باشه. شاید بعضی غربی ها روی این حساب کردن که ممکن آقای احمدی نژاد در شرایطی باشه که خیلی چیزا رو بپذیره، ولی مجموعه فضای داخلی ایران واسه پذیرای تغییر تحولی باشه که اونم نیستش. اشاره کردین که دوره کاری آقای البرادعی داره تموم میشه تا چند روز دیگه و البرادعی مشهور بود به اینکه خیلی کوشش میکنه با ایران کنار بیاد. قضاوت عمومی شما در این باره چیه و فکر میکنین با مدیر کل بعدی کار سخت‌تر میشه یا نه؟ مدیر کل بعدی خب طبیعتاً به لحاظ شخصی هنوز ما شناختی روش نداریم. البته طبیعی است که به لحاظ ملیت ژاپنیش روی گسترش تسلط هسته‌ای باید حساسیت ویژه‌ای داشته باشه. اگر روی این هم حساب کنیم طبیعتاً انتظار میره که یه مقداری سختگیری آژانس در همه کشورها به طور کلی و از جمله ایران بیشتر باشه، گزارش ها یه مقداری با دقت بیشتری تهیه بشه و شاید با صراحت بیشتری. اما به نظر من عامل بسیار مهمی که در نوع گزارش های دادگاه آژانس مؤثر هست تغییر دولت در آمریکا هستش. در واقع آقای البرادعی به عنوان یک برنده جایزه صلح نوبل همیشه حساب میکرد که گزارشی رو ننویسه که برای دولت آقای بوش که به شدت دنبال بهانه‌ای برای حمله به ایران بود و گاهی تا حد آماده باش کامل نظام پیشرفت فراهم نکنه چنین بهانه‌ای رو. ولی وقتی که در حال دولت اوباما اومده سر کار و آقای اوباما دستش رو برای حل و فصل صلح‌آمیز مسائلش با ایران دراز کرده، طبیعیه که آقای البرادعی یا جانشین ایشون هر کس که باشه با راحتی بیشتری گزارشش رو بده و نگران نباشه از اینکه گزارش دبیری کل آژانس باعث بشه که خطر حمله نظامی افزون بشه. البته خب ممکنه این برای ایران از این جهت مشکلاتی ایجاد بکنه، اما طبیعتاً عناصر صلح طلب مثل آقای البرادعی تمایل ندارن که گزارشاشون مستمسک حمله به کشورهای دیگر قرار بگیره. آقای دکتر شیرزاد بسیار سپاسگزاریم که وقتتون رو به ما دادید. خواهش. Thank you. پژوهشگران ایران کنفرانس آیندهش به حسب اتفاق در آلمان هست در رابطه با مسائل مدیا رسانه ها در سال روز انقلاب، ولی به دلیل موقعیت تزلزل‌آمیز رژیم جمهوری اسلامی در چند ماه گذشته که اعدام ها بسیار گسترش پیدا کرده، ما تصمیم بر این گرفتیم که یک کنفرانس اضطراری در این زمینه برقرار بکنیم که بتوانیم با تمامی نیروهای سیاسی اجتماعی ایران در داخل و خارج به یک قطعنامه دسترسی پیدا بکنیم که همگان اعدام کردن رو محکوم بکنند و در نهایت امر از سازمان ملل متحد و شورای اروپا بخواهیم که دخالت بیشتری در این قضیه بکنند که جلوی این گرفته بشه. آقای دکتر لاجوردی، مجازات اعدام همونطور که میدونید در ایران و همه جهان موافقان و مخالفانی داره که دلایلی هم برای نظر خودشون دارند. انجمن پژوهشگران در کدوم طیف این بحث قرار داره؟ آیا سخنرانان از هر دو گروه هستند؟ چون ما مخالف هر گونه اعدام هستیم، به هر شکلش در دنیا مخالف هستیم برای اعدام، برخورد به افرادی که موافق اعدام هستند نکردیم. حالا شاید که اگر از جمهوری اسلامی کسی بخواد شرکت بکنه که بعید میدونم اونها بخوان در مورد موافقت با اعدام صحبت بکنن، ولی واقعیت امر اینه که مخالفت ما با اعدام حتی بر علیه هر نوع خشونتیه که امروز ما میبینیم در جمهوری اسلامی شکل خیلی خیلی تجاوزگرانه ای پیدا کرده. از محتوای کلام شما چنین برمیاد که مخالف مجازات اعدام هستید. آیا ممکنه چند دلیل هم برای این نقطه نظر خودتون بیان کنید؟ مخالفت شخص من با مجازات اعدام بیشترش به مسائل اجتماعی برمیگرده. شما وقتی که مجازات اعدام رو در نظر میگیرید، طبیعتاً به این دلیله که بخواید که یک سری آسیب‌های اجتماعی که در جامعه به وجود میاد، مثل قتل‌های عمد، مثل دزدی، مثل رشوه‌خواری، مثل نمی‌دونم امروز ایران قاچاق مواد مخدر و غیره رو سر و سامان بدید و جلوی این رو بگیرید که مردم به اون طرف نرن. قسمت دومش بحث‌های سیاسی و خواست‌های اقوام ایرانه. شما وقتی که در عنوان مثال بلوچستان یا کردستان این اعدام‌های دست جمعی رو انجام میدید، وقتی که میایید به عنوان تصفیه حساب سیاسی وارد ماجرا میشید و چون قدرت در اختیارتونه کارو به چوبه دار میسپرید، هیچ وقت نمیتونید که نتیجه‌ای مثبت از این بگیرید، حتی برای اونهایی که اعتقاد به اعدام دارند. آقای دکتر لاجوردی، موافقان اعدام میگن که مجازات اعدام موجب کاهش جرم و جنایت میشه. مخالفان اما میگویند که مجازات اعدام خشونت رو در جامعه افزایش میده. شما فکر میکنید این دو نظر صحیحه؟ کسانی که اعتقاد بر این دارن که مجازات اعدام میتونه جرم رو کاهش بده، من تصورم بر اینه که فقط و فقط نشأت گرفته از مسائل دینی بیشتر، نه اینکه واقعیت امر این باشه که بتوانند با کاهش با مجازات اعدام جرم رو کاهش بدن. نگاه بکنیم به مسائل امروز ایران، از 30 سال پیش به این طرف یک مجموعه حدود 14-15 میلیون نفری در کار اعتیاده، یا خودشون معتادن یا در فروش و قاچاق مواد مخدر هستن. در طول این سالها اعدام رواج داشته، کدوم قسمتش تونسته کاهش پیدا بکنه؟ هرچه اعدام بیشتر شده ما میبینیم که این آسیبها رشد بیشتری پیدا کرده. کدوم یکی از قتلهای ناموسی و غیره و غیره کاهش پیدا کرده؟ کجا امنیت برقرار شده؟ کدوم الان خود نمونه بارزش بلوچستان و کردستانی که زیر فشار امنیتی فقط و فقط دارن اداره میکنن، کجا تونستن که این همه اعدام کردن بتونن مسئله رو جرم به قول خودشون کاهش بدن؟ ردی شده رو دورید سر بیست ساره ها بیا بریم اینجا تو شبا میره تو باشه تو هما با که میاد ردی شده رو دورید سر بیست ساره ها ابی خواننده پاپ مردمی در شهر آهوس زمان چهارشنبه 9 دسامبر ساعت 21 در محل دیسکو ترن در مرکز شهر آهوس. ابی خواننده پاپ مردمی از آمریکا در شهر آهوس روز چهارشنبه 9 دسامبر ساعت 21 در محله دیسکو ترن در مرکز شهر آهوس کنسرت خواهند داشت. محل فروش بلیت ترن.com، بازار وست فروشگاه آقا سعید، فروشگاه دانیا در مرکز شهر آهوس. تلفن برای اطلاعات بیشتر 40 49 09 88 و 50 38 78 18. و تخفیف ویژه‌ای برای سالمندان و بازنشستگان. شما می توانید در این رابطه با خانم مرجان با شماره تلفن 26 29 01 34، تکرار می کنم 26 29 01 34، تماس بگیرید. بله، با خبر شدیم که پروفسور مهدی مظفری استاد گرامی ما شنبه گذشته 70مین بهار زندگیشون رو جشن گرفتن. جناب استاد تبریک رادیو البرز رو بپذیرید. ما به داشتن شما افتخار میکنیم. اولین باری که بنده از رادیو البرز رفتم برای مصاحبه در دفتر کارشان در دانشگاه آهوس، سوال من از ایشان این بود که شما چند سال است در دانمارک زندگی میکنین؟ ایشان در جوابم گفتند من زندگی نمیکنم، من 34 سال است که هستم. این مربوط میشود به 10-12 سال قبل. ما هم از صمیم قلبمون برای این بودن آرزوی عمر طولانی همراه با سلامتی رو داریم. میدونم که آرزوی ایشان ایرانی آباد و آزاد است، به امید اینکه شاهد این آبادی و آزادی ایران باشند. جناب آقای مهدی مظفری استاد گرامی، تولدتون مبارک. بمانی با شور و نشان که جوانش بمانی گل باشی که در جمع یاران میشینی در آلم به جز بود شادی نبینی که با هم به نقد باورها گوش کنیم. همان گونه که ممکن است احیانا شنیده باشید، اخیراً دو برادر ایتالیایی به نام برادران کاستیلیونی شایعه ای را در بعضی مطبوعات جنجالی به راه انداختند، مبنی بر آن که بعد از 2500 سال ناپدید بودن ارتش 50000 نفری کمبوجیه، آثار این ارتش هخامنشیان را در صحراهای غرب مصر کشف کرده اند. بلافاصله بعد از نشر این خبر کاذب، دکتر زاهی حواس، باستانشناس برجسته مصری و دبیرکل شورای عالی باستانشناسی این کشور، با انتشار بیانیه رسمی این خبر مطبوعات جنجالی و ادعاهای کاذب برادران کاستیلیونی را به عنوان کذب محض قاطعانه تکذیب کرد. بر اساس بیانیه رئیس شورای عالی باستانشناسی مصر، این دو برادر ایتالیایی که خود را باستانشناس معرفی می‌کنند، اصولاً جواز برای حفاری در مصر نداشتند و چنین حفاری‌های انجام نشده است. در این حال می‌بینیم که دو روز بعد رئیس میراث فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به صحت و سقم این خبر اعلام کرده است که بله، ارتش هخامنشیان کشف شده و سازمان میراث فرهنگی ایران نیز در حال مذاکره با مقامات مصری برای پیگیری این حفاری هاست. در برنامه امروز نقد باورها میهمان گرامی من جناب آقای رضا مرادی قیاس‌آبادی که مقاله روشنگری را در این باره در سایت خود منتشر کرده است، به پرسش‌های ما درباره این پدیده، یعنی پدیده اعلام خبرهای جنجالی و باور کردن فوریان توسط ما ایرانی‌ها، برامان توضیح می‌دهد. جناب آقای قیاس‌آبادی، شما اقدام میراث فرهنگی ایران رو و واکنش مردم رو چگونه تعبیر میکنید؟ شاید بشه اسمش رو گذاشت بهره کشی از عاطفه ملی مردم. هر از گاهی اخباری منتشر میشه، مانند همین خبری که اخیراً به فراوانی در رسانه‌های مختلف منتشر شد در مورد کشف بازمانده‌های ارتش کمبوجیه در صحرای در غرب مصر. خب از این نمونه اخبار میبینیم که گاه به گاهی منتشر میشه. شاید نمونه هاییش که الان به یاد من میاد این اواخر، اون قضیه پیدا شدن پادشاه مومیایی شده در کردستان بود، نمیدانم جام طلایی هخامنشی بود، این روز جهانی کوروش، کتیبه ایست هخامنشی گفتن نمیدونم از کدام ولایتی در بوی رحمت پیدا شده، یا غرق شدن آرامگاه کوروش و از اینجور حرفا. حالا این آخری که به ارتش کمبوجیه مربوط می شد، چنان که می دانیم گفتند که دوتا برادر دوقلویی اومدن و در غرب مصر یه مقداری اسکلت و سفال اینها پیدا کردن و گفتند که این بقایای اون ارتش 50,000 نفری کمبوجیه است که به روایت هرودوت اونجاها در طوفان ناپدید شده بودن و از بین رفته بودن. خب شکل خبر، شکل گزارش هایی که من دیدم و خوندیم همه دیم، یه شکل خیلی عامیانه، حالت جنجال مآبانه، یک جور حالت اکتشافات داستانی داشت تا یک گزارش علمی. عکس ها که کلن عکس های ساختگی بودند و عموما مشخص بود که این دوباره بازیه که قصه ای رو، یک داستانی رو ساختند و میخواند از طریق اون عاطفه ملی مردم رو، احساسات تاریخی مردم رو تحریک بکنند، حالا به چه قصدی و با چه منفعتی. پرسش اینه که خب چرا و چه کسانی این اخبار رو میسازند و چرا و چه کسانی این اخبار رو شایع میکنند به فراوانی. اگر بخوایم پاسخ این پرسش رو کامل بدیم، خب البته بحث طولانی هست و رویکردهای مختلفی داره، چون این گونه سخنها صرفا در مورد مسائل تاریخی نیست، گاهی اوقات در مسائل پزشکی، خانوادگی، علمی اینها هم هستش. به نظر میرسه سازندگان این اخبار سه دسته باشند. مهمترین اینها فروشنده ها و قاچاقچیان اشیای عتیقه هستند. اینها معمولا این داستان ها رو درست میکنند همراه با عکس ها و فیلم هایی در رسانه ها، در نشریات، وبسایت ها، تلویزیون ها این ور اون ور، تا بعدن بتونن به استناد اون عکس ها، اون اشیایی رو که عکسش رو اونجا منتشر کردن، بتونن مشتری بهتری براش پیدا بکنن. برخی از نشریات و وبسایت ها هم برای جلب توجه و مخاطب بیشتر چون این داستان هایی رو میسازند. یک دسته دیگر هم هستند که اینها مسئولان اجرایی هستند که میخوان به خاطر سرپوش گذاشتن بر ناتوانی های خودشون با یک سری اخبار جنجالی ذهن عموم را به سمت سوی دیگه سرق بدن. اما کسانی که حالا اینها سازندگانش، اینهایی که میسازن، نمیتونن خودشون رو توضیح بکنن چرا و چه کسانی این گونه شایعه ها رو توضیح میکنن و در واقع دانستی یا نادانسته همراهی میکنن با اون دستی نخست. اینها یک گروه کسانی هستن که اشتباه میکنن، یه عده روزنامه نگاران یا صاحبان رسانه هایی که خب به هر حال از یک طرف عجله کردن در کار خبر، از یک طرف رقابت کردن با رسانه های دیگه که عقب نمونن، باعث میشه که به اندازه کافی موضوع رو با اهل فن بررسی نکنن. اما بیشتر کسانی که نقش دارن در توزیع این اخبار عامه مردم هستن، عامه کسانی که عاطفه ملی اونها تحت تاثیر قرار گرفته و اتفاقا سازندگان خبر هم از همین عاطفه ملی مردم به عنوان مهمترین ابزار برای پخش و انتشار اون گزارش یا اون خبری که دوست دارن استفاده میکنن. در واقع همان روحیه احساساتی که چند مدت پیش در موردش صحبت کردیم در همین برنامه نقد باورها، در واقع همین تحریک شدن احساسات عامه مهمترین ریشه این درد است. اینکه به سرعت تحت تاثیر قرار بگیرند، نیاز نبینن که یک مقدار بیشتر در موضوع مداقه بکنن، با اهل فن مشورت بکنن. اگر این مشکل حل می شد، در واقع همه اون ترفندهای گروه‌های قبلی هم به خودی خود حل می‌شد و نمی‌توانستند از مردم برای انتشار چنین مطالبی استفاده کنند. اگر ما به دانایی بیشتر اهمیت می‌دادیم، به هر خبری رو صرفاً به صرف اینکه ما خودمون دوست داریم که اینطور باشه، روحیه احساساتی، روحیه قهرمان پروری، پهلوان پروری مون رو کنار می‌گذاشتیم، نه فقط این معضل که بسیاری از معضلات دیگه ما حل می‌شد و ریشه‌اش در همینه. حالا این رو هم میشه گفت که با اینکه اینجور اخبار انواع مختلفش گاه به گاهی منتشر میشه و مکرره و با توجه به اینکه دروغ بودنش هم خیلی زود معلوم میشه ظرف چند روز، چرا این تجربه نمیشه برای ما؟ چرا بار دیگه که چون این خبری منتشر میشه بازم باور میکنیم، بازم پخشش میکنیم؟ اولا فراموش میکنیم، ما ملت فراموشکاریم، هر اتفاقی خیلی زود از خاطرمون میره. دوم اینکه خود رسانه ها از تکذیبش خودداری میکنن، فکر میکنن این نقطه ضعفیه براشون که بگن ما این خبر رو منتشر کردیم اما نادرسته. همونطور که اخبار سیاسی رو فیلمسل یک کسی بیانیه میده تکذیب کنه، اخبار فرهنگی رو هم تکذیب کنه. و سوم اینکه ما با اون دروغ برای خودمون یک کاخ پوشالی ساختیم در ذهنمون، دوست نداریم اون کاخمون آسیب ببینه، حتی اگر این متوجه هم میشیم خودمون هم دلمون میخواد که دیگه فراموشش کنیم و حرفش زده نشه تا اینکه یک سوژه جدید تر پیدا بکنیم. حقیقتا واژه بسیار درستی رو به کار بردید، ما کاخ پوشالی همواره برای خودمون میسازیم، از تاریخمون، از گذشتمون، از تمدنمون، از فرهنگمون. آخه چطور میشه به این راحتی بدون بررسی‌های علمی، بدون مشاهده به داده‌های منطقی به همین سادگی چیز رو باور کرد؟ ملت ما، همیهنان ما اکنون در وضعیت فعلی در حال بازیابی هویت ملی هستند. میخوان با رویکرد به تاریخ و فرهنگ و تمدن اصیل یک کشور و جامعه شایسته تر درست بکنن. اینکه کسانی برای منفعت شخصی بیان از این روحیه مردم و از این رویکرد اونا سوء استفاده بکنن و اینو قربانی مطامع خودشون قرار بدن، به نظر من یه جنایت بزرگه. جنایتی که نه در حق یک انسان بلکه در حق عموم ملت و آینده یک کشور اتفاق میفته. آقا شما حساب کنید یا آقای در اونور دنیا به ملت ایران اعلام میکنید که من با طیاره روز سه‌شنبه هفته آینده میام و همون روزم حکومت رو سرنگون خواهم کرد و یک حکومت دموکراتیک سر جاش خواهم گذاشت، و باور کنید که آدمای باسواد، مهندس و دکتر این حرف رو باور کردند. خیلی‌ها براش مراسم استقبال تهیه دیده بودند. آخه یکی از خودش نپرسید که این آقای محترم، گویا اسم خودشو حخا گذاشته بود، این آقای محترم با یه تیاره، نه با 10 تا تیاره بیاد تهران، آخه این چجوری میخواد حکومت رو سرنگون کنه؟ اصلا کی هست که میخواد حکومت آینده این راه رو تشکیل بده؟ چه سابقه ای داره؟ ولی ما باور میکنیم و باور کردیم. معضلاتی که اشاره کردیم اینه که بازار کشف کردن و یه عملیات حرکات محیرالعقول خیلی گرمه. این هم از کم توجهی ما، از ناگاهی ما، از تعصب ما ناشی میشه که اینها میتونن خیلی راحت چون این اخباری رو مرتباً بگویند، هر روز بگویند که فلان چیز در فلان جا کشف شد یا فلان جوانی، فلان بچه‌ای در کجا چه جور کار محیرالعقولی انجام داده که همه دنیا رو حیرت زده کرد. این در واقع ما که مخاطب باشیم چون عادت کردیم که موضوع رو جدی دنبال نکنیم، بگیم که اگر این چنین باشه باید یه زمینه‌ای داشته باشه، یه سابقه‌ای داشته باشه، یه فعالیت پیشینی از این شخص باید بود باشه در نشریات علمی، در کتاب‌ها، در جاهای گوناگون، بشه ردی ازش پیدا کرد، بتوان بسه موضوع فیلم مثلا در اینجا که میگویند بقایای ارتش کمبوجیه رو باستان‌شناسا پیدا کردن، خب باید ردی هم از کاوش‌ها دیده بشه، عکسی از حفاری ها دیده بشه، سرپرست حفاری کی بوده، حفاری کی شروع شده، کی به پایان رسیده، نقشش چی بوده، محل دقیقش کجا بوده. همینطور صرفا چند تا عکس استخون رو میگذارن و میگن که خب ایناست، و مایی که میبینیم خیال میکنیم که استخونی که 2500 سال روی شنهای روان یه صحرا باقی مونده آیا همینطور تر و تمیز واکس خورده صیقلیه؟ یا به هر حال درد خیلی فراوانه در این زمینه. بله درسته، درد خیلی فراوانه، و ما هم در برنامه جمعه آینده نقد باورها در خدمت میهمان عزیزمان دکتر قیاس آبادی به شناسایی و بررسی این دردها ادامه خواهیم داد. نکنه من آنفولانزای خوکی گرفته باشم. علائم بیماری خود رو با جدول زیر مطابقت دهید. علائم بیماری سرماخوردگی یا آنفولانزای خوکی. تب در سرماخوردگی نادر است، در آنفولانزای خوکی در 80% موارد وجود دارد. این تب با شدت 37.8 سانتیگراد 100 درجه فارنهایت یا بالاتر به مدت 3 یا 4 روز همراه بیمار است. سرفه، تک سرفه های همراه با خلق غالباً در سرماخوردگی وجود دارد. آنفولانزای خوکی با سرمای سرفه بدون خلط معروف به سرفه خشک همراه است. بدن درد، درد خفیف بدنی بخشی از سرماخوردگی محسوب می شود. در آنفولانزای خوکی دردهای شدید بدن بسیار معمول است. آبریزش بینی، این مشکل در سرماخوردگی معمولا وجود دارد و خود به خود در مدت یک هفته برطرف می شود. آبریزش بینی در آنفولانزای خوکی معمول نیست. لرز کردن در سرماخوردگی معمول نیست. 60% بیماران مبتلا به آنفولانزای خوکی لرز می کنند. احساس خستگی خفیف تقریبا در سرماخوردگی هست، در آنفولانزای خوکی به میزان متوسط یا شدید دیده می شود. عطسه کردن در سرماخوردگی، عطسه کردن متداول است، در آنفولانزای خوکی معمولا دیده نمی شود. بروز نشانه های سرماخوردگی در طی چند روز نمودار می شود. آنفولانزای خوکی شروعی ناگهانی دارد، به طوری که در عرض 3 تا 6 ساعت خود را نشان می دهد. این بروز شدید ناگهانی شامل نشانه های مانند تب سنگین و درد نیز هست. سردرد در سرماخوردگی، سردرد معمولا کمتر اتفاق می افتد. در آنفولانزای خوکی بسیار معمول است و 80% مواقع وجود دارد. گلودرد در سرماخوردگی متداول است، در آنفولانزای خوکی معمولا وجود ندارد. ناراحتی قفسه سینه در سرماخوردگی با شدت ملایم تا متوسط بروز می کند، اما در آنفولانزای خوکی غالبا شدید است. چگونه از ابتلا به آنفولانزا جلوگیری کنیم؟ سعی کنید از تماس با افراد بیمار خودداری کنید. دستهایت را با دقت و مکررم بشویید. توصیه مهم ما در شستشو این است که 15 تا 20 ثانیه به شستن با آب و صابون ادامه دهید و یا از ضد عفونی کننده های الکلی استفاده کنید. ویروس آنفولانزا می تواند برای 2 ساعت یا بیشتر در سطح اشیا مانند دستگیره های در، میز، صندلی، سطح کابینت آشپزخانه و یا سطح دیگری باقی بماند. از لمس کردن چشم، بینی، دهان خود پرهیز کنید، چرا که میکروب بیماری از این طریق منتشر می شود. اگر فرد بیمار در خانه دارید، می توانید سر کار بروید یا از خانه خارج شوید، ولی وضعیت بدنی خود را زیر نظر بگیرید و به محض دیدن نشانه های بیماری از رفتن سر کار خودداری کنید. اگر فردی از اعضای خانواده دچار آنفولانزا شد، تلاش کنید تنها 1 نفر مسئول مراقبت از بیمار و نزدیک شدن به او باشد. این شیوه امکان ابتلاع همه افراد خانواده به بیماری را کاهش می دهد. آنفولانزای خوکی چیست؟ آنفولانزای H1N1 که معروف به آنفولانزای خوکی است، نوعی عفونت دستگاه تنفسی که به وسیله ویروس آنفولانزا ایجاد می شود. این ویروس برای اولین بار در بهار 2009 شناسایی شد. علت برگزیدن نام آنفولانزای خوکی این بود که بسیاری از ژن‌های این ویروس جدید بسیار شبیه به ویروس‌های آنفولانزایی بودند که در خوک‌های آمریکای شمالی وجود داشت. این خوک‌ها گاهگاه آنفولانزای خود را به افرادی که برای مراقبت از آنها در مزارع کار می‌کردند یا دامپزشکان منتقل می‌کردند. اما کمتر کسی این عفونت را به دیگر انسان‌ها منتقل می‌ساخت. مطالعات بعدی نشان داد که ویروس جدید بسیار متفاوت از آن چیزی است که به طور طبیعی در خوک‌های آمریکای شمالی وجود دارد. در واقع این ویروس دارای دو ژن از ویروس‌های آنفولانزای خوک‌های اروپا و آسیا و ژن‌های پرنده و ژن‌های انسان است. برخلاف آنفولانزای خوکی معمولی، آنفولانزای H1N1 به سرعت و به آسانی منتشر می شود. زمانی که انتشار عفونت بیماری در ماه ژوئن 2009 در سطح جهانی تایید شد، سازمان بهداشت جهانی آنفولانزای H1N1 را در سطح دنیا فراگیر اعلام کرد. نشانه های آنفولانزای خوکی و بروز آن. نشانه های آنفولانزای خوکی بسیار شبیه به آنفولانزای فصلی است، معمولا خود را زود نشان می دهد. نشانه های عمومی عبارت از تبی که همواره وجود دارد و معمولا در 12 ساعت اول بروز بیماری تا 39.4 نیز افزایش می‌یابد. سرفه، گلودرد، دردهای ماهیچه‌ای در تمام بدن، لرز، سردرد، احساس خستگی شدید، بی‌اشتهایی، قرمزی چشم، آب ریزش یا گرفتگی بینی و در برخی موارد هم اسهال و استفراغ دیده شده است. برخی یا بیشتر از این نشانه‌ها 3 تا 5 روز پس از قرار گرفتن در معرض ویروس آشکار می شود و در حدود 8 روز به طول می انجامد. 8 روز بیماری شامل 1 روز قبل از بروز نشانه ها تا بهبودی کامل است. این بیماری از حالت بسیار خفیف آن تا شدید دیده شده است. بسیاری افراد مبتلا بدون نیاز به درمان و مراقبت خاص پزشکی یا بستری شدن بهبود یافتند. مواردی نیز منجر به بستری شدن یا مرگ شده است. هنوز علت شدت متفاوت بروز بیماری در افراد مشخص نشده است. نشانه‌هایی که زنگ خطرند در صورت دیده شدن توسط خود بیمار یا اطرافیان او باید به سرعت به مراکز درمانی مراجعه شوند عبارت از: در کودکان مشکل تنفسی یا کوتاهی آن، رنگ آبی پوست، عدم نوشیدن مایعات، بیدار نشدن یا عدم برقراری ارتباط با اطرافیان، حساس شدن بدن و عدم تمایل به در آغوش گرفته شدن، بازگشت نشانه های تب یا سرفه شدید یا تب همراه با اگزما پس از بهبود نسبی. در بزرگسالان مشکل تنفسی یا کوتاهی آن، درد یا احساس فشار در ناحیه قفس سینه یا شکم، سرگیجه ناگهانی، گیجی و آشفتگی یا استفراغ شدید یا مدام. افرادی که بیشتر در مرض خطر ابتلا یا پیچیدگی آن پس از آن هستند، کودکان کمتر از 6 ماه، مراقبت کنندگان آنها، کودکان کمتر از 5 سال، افرادی که در مراکز مختلف پزشکی درمانی کار می کنند، مراقبت کنندگان کودکانی که در مهد کودک ها، افراد مبتلا به بیماری های مختلف مانند دیابت، آسم، بیماری های قلبی، کلیوی یا کبد، اختلالات خونی یا متابولیکی افراد با سن کمتر از 19 سال که تحت درمان با آسپرین هستند، زنان باردار و افراد بستری شده در بیمارستان ها. شیوع انتقال بیماری های آنفولانز خوکی واگیر دار است و از انسان به انسان منتقل می شود. شیوع انتقال آن شبیه آنفولانز های فصلی است که از طریق سرفه یا عطسه به وسیله فرد حامل ویروس صورت می گیرد. گاهی نیز ممکن است افراد با لمس اشیا مانند میز، صندلی، دستگیره و غیره و سپس لمس دهان یا بینی خود به ویروس آنفولانزا آلوده شوند. در صورت بیمار شدن چه میتوان کرد؟ اگر دچار بیماری شدید و نشانه ها را دیدید، باید در خانه بمانید، از تماس با دیگران خودداری کنید، تنها در صورت نیاز مبرم به مراکز درمانی مراجعه کنید. بیشتر افراد مبتلا به آنفولانزای H1 N1 بیماری را به صورت خفیف تجربه کردند و نیازی به مراقبت پزشکی نداشتند. حتی داروهای ضد ویروس نیز در بسیاری موارد مورد استفاده قرار نگرفته است. در صورت دیدن نشانه‌های آنفولانزا سعی کنید برای جلوگیری از انتشار آن در خانه بمانید تا بهبودی کامل 24 ساعت پس از پایان تب از خانه خارج نشوید. حدالامکان تماس خود را با افراد قطع کنید، به خصوص از رفتن به مکان‌های شلوغ پرهیز کنید، دست‌هایتان را به دقت مرتب با آب و صابون بشویید یا با ضد عفونی کننده الکلی تمیز کنید. مایعات زیاد مانند آب یا آب میوه بنوشید. هر زمان که احساس خستگی میکنید استراحت کنید و سعی کنید که بیشتر بخوابید. دستمال کاغذی استفاده شده را در سطح آشغال بیاندازید. هر بار پس از سرفه یا عطسه دستهایتان را بشویید، اگر چه ممکن است در طی روز بارها و بارها تکرار شود. در صورت لزوم خروج از خانه و مراجعه به مراکز پزشکی تا حد الامکان از دیگران فاصله بگیرید، ماسک بگذارید، از دستمال کاغذی برای پوشاندن سرفه یا عطسه خود استفاده کنید. برخی از افراد از داروهای ساده ضد تب یا درد استفاده میکنند، اما به طور کلی تب خود به خود برطرف میشود. فقط مراقب باشید که کودکان یا جوانان که حاوی داروی آسپرین هستند مصرف کودکان یا جوانانی که داروهایی را که حاوی آسپرین هستن مصرف نکنند، چرا که مصرف آن خطرناک است و به سایر اصول ایمنی پیشگیری در بروز آنفولانزا توجه کنید. داروهای ضد ویروس تنها داروهایی هستند که میتوانند در صورت وجود آنفولانزای خوکی یا سایر انواع آنفولانزا توسط پزشک تجویز شوند. این داروها آنتیبیوتیک ها نیستند و بیشتر زمانی مفیدند که در مراحل اولیه بیماری در یک دو روز استفاده شوند. مزایای استفاده از این داروها این است که نشانه های بیماری را در فرد سبکتر می کند، زمان بیماری را 1-2 روز کاهش می دهد و نیز می تواند از پیچیدگی های احتمالی جدی آنفولانزا در برخی افراد پیشگیری کند. بیشتر افراد سالم با نشان آنفولانزا نیاز به استفاده از داروهای ضد ویروس ندارند. برخی نکات: اگر کسی یک بار دچار آنفولانزای خوکی شود، احتمال زیاد دوباره مبتلا نخواهد شد. در موارد نادر آنفولانزای خوکی بدون تب ظاهر شده است. کسی از خوردن گوشت خوک دچار آنفولانزای خوکی نمی شود. واکسن آنفولانزای خوکی ساخته شده ولی هنوز تولید آن در مقیاس کم است و تنها در برخی از کشورهای ثروتمند توزیع شده است. توجه کنید که عزیزان، حتما برای زدن واکسن باید با دکتر خودتون تماس بگیرید پیش از هر موقعی که لازمه، که شماره تلفن دکتر کشیک و اوژانس رو بالای تابلوی بچسبونید که بسیار ضروری است. شماره دکتر کشیک 86-20-10-22 86-20-10-22. یادتون باشه که حتما باید قبلش زنگ بزنید، چون اینجوری اگر برید پذیرفته نمیشید. آژانس 87-31-50-50 87-31-50-50. بله، هنوز بعد از ما نیومدن. اگه بعد از ما نیومدن برنامه ادامه داره. ما خداحافظیمونو میکنیم، اما نمیدونیم که خواهند آمد یا نه. بله، امیدواریم که این بیماری ها سراغ شما نیاد، ولی خیلی مواظب باشید. امروز هم هوا بسیار سرده. بچه ها رو خوب بپوشونید. شستن دست یکی از چیزهایی است که دکترها فعلا خواستن از ما که ما ادامهش بدیم. با ادامه روز خوبی براتون. خدمتتون میگم که همیشه و همیشه ایران و ایرانی پایدار باشد.